Azakan yola bilmeyirem. Mən istəyirəm həyatdan hər şeyi. Əgər yanımda olmaq istəyirsənsə, öyrənməlisən çox istəməyi. Artıq tamah baş yarar deyərlər bu deyimdən. Axı mənimlə yanımda olmaq istəyən insan əməl etməlidir mən deyənə. Brilliantlar yaxsın üzərimizə. Oh, that's dope.